तुम तक बातें बच करी बस तुम तक मेरी नजर दीवानी बस तुम तक मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक तुम तक तुम तक सोने यार तुम तक तुम तक तुम तक सोने यार तुम तक अर्जी मेरी फिर आगे जो मर्जी तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक मेरी हर होशियारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक ये लड़का कुत्तों का होता है, शेरों का जिगरा होता है। साले कुत्ते हंडिया चाट के ले जाएंगे, तुम ग्लास लेके दूर घूमते रहना। मतलब? अबे मतलब अगर अब भी नहीं बोले ना तो लड़की के बली में मैं फिर नहीं खाते। दिखो संजो मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी।